เช้าที่นี่ต้องตื่นแต่เช้าเช้ามากๆเลยนั่นคงไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับผู้ใหม่ก็ต้องต่อสู้กับความง่วงออกจากกุฏิก็ต้องเจอความมืดบางคราวก็ต้องเดินฝ่าฝนมาทำวัดเพียงแค่ตื่นให้เช้านี่ผู้หมายหลายคนก็จะรู้สึกอิดออดนะมันฝืนกับความเคยชินเดิมๆแล้วถ้าใครที่รู้สึกแบบนั้นเนี่ยก็อยากจะให้นึกถึงคำของหลวงพ่อพยอมนะท่านพูดได้ดีมากท่านบอกว่าเราจะสวดมนต์เองนะหรือว่าจะรอให้คนอื่นสวดให้เราเราจะสวดมนต์เองหรือว่าจะให้คนอื่นสวดให้เราเมื่อใดก็ตามที่คนอื่นสวดให้เราไม่แปลว่าอะไรแต่ว่าเราอยู่ในโรงแล้วนะเราจะมาวัดเองนะหรือว่าจะให้คนอื่นหามเรามาวัดมาวัดเองนี่มันดีกว่าต้องเยอะนะถ้าให้คนอื่นหามมานี่แสดงว่าตอนนั้นนี่เป็นศพไปละอยู่ในโรงแล้วหรือไม่ฉะนั้นก็เทียบหนักเราจะพนมมือเองนะหรือว่าจะให้คนอื่นพนมมือให้งั้นถ้าพิจารณาแบบนี้นะมันก็จะเกิดความกระตือรือร้นขึ้นมาทันทีเลยถ้าพวกเรานี่ก็ถือว่าเป็นผู้ที่ฉลาดนะเราเลือกที่จะมาวัดด้วยตัวเองแทนที่จะให้คนอื่นหามเรามาวัดเราเลือกที่จะสวดมนต์เองแทนที่จะให้คนอื่นสวดให้เราถึงตอนนั้นก็อาจจะไม่มีประโยชน์แล้วถึงแม้ว่าผู้ที่สวดให้เราเป็นพระอาจจะเป็นครูบาอาจารย์ด้วยซ้ำแต่ตอนนั้นก็คงจะไม่มีประโยชน์แล้วแต่ถ้าเกิดว่าเรามาสวดมนต์ด้วยตัวเองก็จะช่วยให้ธรรมะเนี่ยซึมซับในจิตใจของเราและถ้าเราไม่เพียงแต่มาสวดมนต์เฉยๆนะแต่ว่าเรามาปฏิบัติด้วยไม่ใช่แค่สวดไม่ใช่แค่เอ่ยหรือสาธยายพระวจนะแต่ว่าลงมือปฏิบัติฝึกจิตฝึกใจด้วยอันนี้แหละมันก็จะเป็นการเตรียมจิตเตรียมใจของเราในขณะที่ยังมีกำลังวังชายังมีสุขภาพดีเราก็มาเตรียมจิตเตรียมใจเอาไว้ที่จริงก็รวมถึงการเตรียมตัวด้วยเตรียมกายด้วยเตรียมเพื่ออะไรนะเตรียมเพื่อที่จะรับมือกับความทุกข์ที่จะเกิดขึ้นบางคนอาจจะมาเพราะความทุกข์อยู่แล้วความทุกข์ผลักให้มาวัดคนส่วนใหญ่นะถ้าไม่มีความทุกข์ก็คงไม่มาวัดเพราะว่าวัดไม่ใช่สิ่งที่สะดวกสบายไม่ใช่สิ่งที่จะสิ่งที่กิเลสต้องการเท่าไหร่อยู่ที่บ้านก็สบายอยู่แล้วจะมาวัดทำไม แต่ว่าจำเป็นต้องมาเพราะความทุกข์นี่มันผักใสมันบีบบังคับน้อยคนนะที่จะมาโดยที่ไม่มีความทุกข์ผลักมาเลยแต่มาเพราะเห็นว่าวันข้างหน้าจะต้องเจอความทุกข์ก็เลยมาเพื่อเตรียมตัวเตรียมใจเอาไว้สำหรับการเผชิญกับความทุกข์เผชิญหน้ากับความทุกข์นี่ดีกว่าให้ความทุกข์นี่มันผลักเพราะว่าเวลามันผลักนี่มันเข้ามาข้างหลังแล้วผลักเราก็ไม่รู้ว่าเราจะกระเด็นกระดอนไปอีกท่าไหนถ้ากระเด็นเข้าวัดหรือว่าถลาเข้าวัดก็ดีไปแต่ถ้าถลาไปทางอื่นนี่ก็อันตรายนะเช่นบางคนเจอทุกข์แล้วก็ถลาเข้าหาเหล้านะกินเหล้าเพื่อยอมใจนะเพื่อคลายเครียดนะเพื่อได้ลืมความทุกข์อันนี้อันตรายนะอย่างที่พูดไปเมื่อวานหรือว่าความทุกข์มันปรับให้ไปทำร้ายคนอื่นเพื่อแก้แค้นอาจจะไม่ทำร้ายด้วยการกระทำแต่ทำร้ายด้วยคำพูดซึ่งก็ทำให้เกิดผลเสียตามมาพูดไปแล้วก็เสียใจภายหลังอันนั้นก็คงไม่ใช่สิ่งที่ดีแน่อย่ารอให้ความทุกข์มันผลักเรานะเราเผชิญหน้ากับมันดีกว่าและสิ่งที่เรามาทำที่นี่นะเพื่อเตรียมตัวเตรียมใจมันไม่สูญเปล่านะเพราะว่ายังไงก็ต้องเจอแน่ความทุกข์อย่างที่เราสวดเมื่อสักครู่นี้เราทั้งหลายเป็นผู้ที่มีความทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้วที่จริงความทุกข์มันไม่ได้รออยู่เบื้องหน้าเท่านั้นนะมันตามตัวมันตามติดเราตลอดเวลาเราทั้งหลายเป็นผู้ที่ถูกความทุกข์จับเอาแล้วความทุกข์มันตามเราติดเลยแต่ว่าเราอาจจะมองไม่เห็นเพราะว่ามันยังไม่แสดงตัวออกมายังไม่แสดงพิษงออกมาหรือว่าแสดงแต่ว่าค่อยๆแสดงอย่างเช่นความแก่เนี่ยความแก่ไม่ค่อยปรากฏกับเราหนึ่งอาทิตย์หนึ่งเดือนหนึ่งปีก็จะไม่รู้สึกว่าแก่แต่พอผ่านไป 4-5 ปีก็ให้ความแก่ก็เห็นชัดนะเรียวแรงก็อ่อนลงหรือว่าผิวหนังก็เหี่ยวย่นแต่ความทุกข์บางอย่างมันก็มาเร็วนะไม่ต้องรอเป็นปีไม่ใช่โรคภัยไข้เจ็บนี่บางทีไม่ต้องรอเป็นปีนะความปวดความเมื่อยเนี่ยก็ทุกข์เหมือนกันนะความปวดความเมื่อยนี่มันแสดงให้เราเห็นเร็วนะไม่ถึงครึ่งชั่วโมงบางคนแค่10นาที15นาทีนะความปวดความเมื่อยก็แสดงตัวออกมาแล้วมันไม่ได้มาจากไหนนะมันก็อยู่ในสังขารของเรานี่แหละมันเป็นสิ่งที่ประจำสังขารของเราเพียงแต่รอเวลาแสดงตัวออกมาเท่านั้นเองบางคนมันก็แสดงออกมาเร็วหน่อยบางคนก็แสดงตัวออกมาช้าอันนี้ก็เรียกว่าทุกข์นะแต่ว่ามันเป็นทุกข์ที่เราพอจะจัดการได้เราเพียงแค่ขยับเนื้อขยับตัวอ้าวทุกข์มันก็หายไปแต่ว่ามันหายไปทีเดียวก็ไม่ใช่นะเพียงแต่มันก็หลบในอย่างเช่นเรานั่งแล้วเมื่อยเราก็พิงเสาความทุกข์ไม่ได้หายไปมันแค่หลบแล้วเดี๋ยวมันก็โผล่มาใหม่พิงเสาสักพักก็เมื่อยนะพิงเสานี่ไม่ดีแล้วเอนดีกว่านะนอนดีกว่าทีแรกก็จะแค่ตะแคงนอนตะแคงก็สบายแล้วแต่มันก็ชั่วคราว เดี๋ยวก็เมื่อยละเอางั้นนอนหงายดีกว่านอนหงายก็สบายแต่ความทุกข์ความเมื่อยความปวดไม่ได้หายไปไหนมันก็เพียงแค่หลบสักพักแล้วมันก็โผล่มาใหม่เมื่อยแล้วต้องขยับเนื้อขยับตัวอันนี้แหละนะให้เรารู้ว่าเนี่ยมันคือสัญญาณที่บอกเราว่าความทุกข์เนี่ยมันอยู่ประจำตัวเรามันตามติดเราไปตลอดถ้าเรามองอย่างนี้นะเราก็ได้ประโยชน์นะไอ้ความปวดความเมื่อยมันก็สอนธรรมให้กับเราว่าความทุกข์นี่มันตามติดเราไปตลอดเวลาและนี่ก็ยังเป็นแค่พิษสงเล็กๆน้อยๆของมันต่อไปมันจะมาหนักกว่านี้มันจะมาในรวมความเจ็บความป่วยซึ่งบางอย่างก็รักษาได้แต่ว่าบางอย่างมันก็รักษาไม่ได้ถ้าถึงตอนนั้นนี่จะพึ่งยาจะพึ่งหมอก็ไม่พอนะแม้แต่โรคที่รักษาได้ก็ไม่ใช่ว่ามันจะสบายเนื่องจากเกิดว่าเราไม่เตรียมตัวเตรียมใจไว้เลยนะถึงเวลาที่ความทุกข์ที่มันหนักหนาสาหัสกว่ามันมานี่เราก็จะรับมือไม่อยู่นะมันไม่ใช่แค่ความเจ็บความป่วยถึงแม้ยังหนุ่มยังสาวยังมีกำลังวังชาแต่ก็มันก็มาในรูปอื่นความสูญเสียสูญเสียคนรักสูญเสียพ่อแม่หรือสูญเสียของรักนะทรัพย์สมบัตินะชื่อเสียงเกียรติยศสถานภาพงานการไอ้สิ่งเหล่านี้นี่มันล้วนแล้วแต่รอเราอยู่ข้างหน้าทั้งนั้นไอ้คนที่ฉลาดเนี่ยเมื่อรู้ว่ามันมีอะไรรออยู่ก็จะเห็นความสำคัญของการเปลี่ยนตัวแล้วก็เปลี่ยนใจถึงแม้ว่าจะทำความดีแค่ไหนให้ทานรักษาศีลเพียงใดนะมันก็ต้องเจอสิ่งที่พูดมาเนี่ยวันยังค่ำไม่ช้าก็เร็วเพราะมันเป็นธรรมดาโลกมันเกิดขึ้นกับทุกคนไม่ว่าคนดีหรือคนชั่วไม่ว่าคารวะหรือพระไม่ว่าปุถุชนหรือพระอริยเจ้าอยู่ที่ว่าความแตกต่างที่ว่าเมื่อเจอแล้วนี่ใจจะเป็นทุกข์หรือเปล่าความแตกต่างตรงนี้ความแก่ความเจ็บความป่วยความพลาดพลาดสูญเสียรวมทั้งความตายเกิดขึ้นกับทุกคนพระพุทธเจ้าก็หนีไม่พ้นนะแต่ความแตกต่างที่ว่าใจเป็นทุกข์หรือเปล่าแก่เจ็บป่วยแต่ว่าใจไม่ทุกข์นี่ก็ทำได้นะสูญเสียก็สูญเสียแต่ทรัพย์นะแต่ว่าใจไม่เสียใจไม่ทุกข์นี่ทำได้เพราะคนส่วนใหญ่ก็ไปเข้าใจว่าเนี่ยทุกข์เพราะสูญเสียทุกข์เพราะเจ็บเพราะป่วยทุกข์เพราะพัดพรากอันนั้นเนี่ยมันคิดแบบนี้ก็ยังไม่ถูกนะมันรวบและตัดตอนเกินไปหลายคนเขาเจอความพัดพรากเจอความสูญเสียนะเขาก็ไม่ได้ทุกข์อะไรเงินหายของหายคนรักตายจากก็ไม่ได้ทุกข์อะไรถ้ามีผู้หญิงคนหนึ่งไปจู่ๆก็ได้ข่าวว่าก็ได้ยินว่ามีคนตะโกนว่าแม่เนี่ยถูกรถชนตายอยู่หน้าบ้าน แล้วแกก็ไปที่เกิดเหตุก็พูดเป็นแม่จริงๆแล้วก็ตายคาที่เลยแต่เธอก็ไม่ได้ร้องไห้อะไรไม่ได้ฟูมฟายไม่ได้คร่ำครวญคนก็แปลกใจนะพอจัดการจัดศพเรียบร้อยแล้วก็มีคนหนึ่งไปถามว่าทำไมเธอไม่ร้องไห้ไม่รักแม่เธอบอกเธอก็รักแม่แต่ก็ที่ไม่ร้องไห้ก็เพราะเห็นว่าความตายเป็นธรรมดาก็เจริญมรณสติเสมอนะว่าความพัดพลาดสูญเสียความตายสามารถเกิดขึ้นกับเราและคนรักของเราได้ตลอดเวลาถึงแม้ว่าแม่เป็นคนที่ชอบทำบุญชอบใส่บาตรเมื่อมาลงเอยแบบนี้ก็ไม่เสียใจไม่คร่ำครวญว่าทำไมทำบุญแล้วถึงต้องมาลงเอยแบบนี้เพราะเรื่องนี้นะมันเป็นเรื่องที่สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนอันนี้เป็นตัวอย่างคนที่แม้ว่าจะประสบความพลาดพลาดสูญเสียแต่ก็ไม่ทุกข์ความเจ็บความป่วยหลายคนก็เจอแต่ใจไม่ทุกข์ถ้าทุกข์แต่กายแต่ใจไม่ทุกข์อย่างหลวงพ่อของเราเนี่ยนะตอนนี้ก็ป่วยมากแต่ว่าท่านก็ปวดแต่กายหมอถามว่าปวดไหมท่านก็บอกว่าไม่มีที่ไหนที่ไม่รู้สึกปวดแต่ว่าท่านก็ใจของท่านก็เป็นปกติไม่ได้เรียกร้องอยากจะให้เอายาระงับปวดมาจัดการความปวดเลยบางทีท่านก็ใช้คำว่าสนุกป่วยเตรียมตัวตายก็สนุกดีความตายใกล้เข้ามาก็ไม่ได้ทุกข์ใจความทุกข์เนี่ยมันไม่ได้เกิดจากปัจจัยภายนอกนะมันไม่ได้เกิดจากคำพูดหรือการกระทำของใครบางคนไม่ได้เป็นเพราะว่ามีเหตุการณ์ใดมากระทบกระแทกกับเราอันนั้นเป็นปัจจัยภายนอกหรือแม้แต่ความเจ็บป่วยก็ดีมันไม่ทำให้ใจเราทุกข์ได้สิ่งที่ทำให้ใจทุกข์นะก็คือใจที่ไม่มีสติไม่มีธรรมะคุ้มครองผู้เจ้าตรัสว่าธรรมที่มีอุปการะมากมีสองประการคือสติและสัมปชัญญะสติก็แปลง่ายๆว่าความระลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวแต่ที่จริงสติทำมีหน้าที่หรือมีคุณสมบัติมากกว่านั้นเวลาทุกข์ใจเนี่ยอย่าไปโทษสิ่งอื่นอย่าไปโทษรูปรสกลิ่นเสียงที่มากระทบนะอย่าไปโทษเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นกับเราแต่ให้กลับมาดูใจของตัวว่าเปิดช่องให้ความทุกข์เข้ามาเล่นงานเข้ามารังควานจิตใจเราหรือเปล่าคนส่วนใหญ่เวลาทุกข์ใจนี่แทนที่จะกลับมาดูใจของตัวนะกลับมองไปที่ข้างนอกกลับโทษสิ่งภายนอกอันนั้นมันส่วนประกอบแต่ไม่ใช่เป็นปัจจัยหลักพระพุทธเจ้าเคยเปรียบเทียบนะว่ามือที่ไม่มีแผลจับต้องยาพิษก็ไม่เป็นอันตรายแต่ที่เป็นอันตรายเพราะอะไรเพราะมือมีแผลเมื่อไปจับต้องยาพิษพิษมันก็ซึมเข้าทำอันตรายกับร่างกายจนถึงแก่ชีวิตได้งั้นถ้าเกิดเนี่ยเป็นไปอย่าไปโทษยาพิษนะต้องมาดูว่าเป็นเพราะมือมีแผลหรือเปล่าจ ที่จริงเนี่ยถ้ามือมีแผลเนี่ยนะอย่าว่าแต่ยาพิษเลยนะแม้กระทั่งใบไม้ใบหญ้ามันก็ไปจิ้มเอาไปทิ่มเอาก็เจ็บเหมือนกันนะอันนี้รู้จักกับนะเรื่องมือที่มีแผลเนี่ยนะก็ประมาทประมาทนะถึงใจของเราเนี่ยเวลาเราทุกข์เนี่ยนะไม่ใช่เพราะคำพูดของใครไม่ใช่เพราะการกระทำของคนรอบตัวไม่ใช่เพราะเขาเอาเงินเราไปไม่ใช่เพราะดินฟ้าอากาศเหตุการณ์บ้านเมืองหรือพฤติกรรมของนักการเมืองอันนั้นเป็นส่วนประกอบนะแต่สิ่งสำคัญคือใจเรามีแผลใจเรามีช่องโหว่ให้ความทุกข์มันเข้ามาครอบงำและส่วนใหญ่ที่ทุกข์เพราะว่าใจเนี่ยมันไปไม่มีสตินะพอใจไม่มีสติเป็นเครื่องรักษาเนี่ยมันก็ไปเปิดช่องให้ความทุกข์ความโกรธความเกลียดต่างๆเข้ามาครอบงำแต่ก่อนที่ความโกรธความเกลียดมันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันทุกข์เพราะคิดนะทุกข์เพราะเอามาคิดก็พูดเมื่อที่แล้วก็ยังเก็บเอามาคิดพอคิดมันก็ปรุงแต่งเป็นอารมณ์เป็นความโกรธเป็นความเกลียดอารมณ์เกิดขึ้นแล้วก็ยังปล่อยให้มันลุกลามในใจมันก็เหมือนกับใจที่กำลังถูกเผาแต่ที่จริงเนี่ยเพียงแค่เรารู้ทันความคิดหรือไม่เก็บเอามาคิดนะมันก็ไม่เกิดอะไรขึ้นมาฟังหูซ้ายทะลุหูขวาลมปากเนี่ยพูดเดี๋ยวนี้มันก็หายไปเดี๋ยวนั้นนะแต่ใจของเราเนี่ยไปเก็บเอามาคิดมันก็เลยเหมือนกับเปิดเทปนะกรอกหูซ้ำแล้วซ้ำเล่าคนพูดบางทีก็ลืมไปละแต่เราไม่ลืมเราก็ไม่ลืมไม่ใช่ไม่ลืมอย่างเดียวแต่พยายามจำด้วยเอาคำพูดเอาการกระทำของเขานี่มาคิดนะแล้วก็เลยเกิดความทุกข์เกิดความไม่พอใจเกิดความโกรธความเกลียดขึ้นมาถ้าเพียงแค่มีสติเนี่ยนะรู้ทันว่าใจกำลังเกิดคิดไปกับเรื่องที่มันผ่านไปแล้วพอรู้เท่านั้นแหละมันก็จะวางได้ไอ้ที่ทุกข์นี่เพราะใจไม่ยอมวางนะใจไปยึดไปแบกเอาไว้ให้ลองดูเถอะนะไอ้ความทุกข์ใจที่เกิดขึ้นเนี่ยเมื่อใดก็ตามที่รู้สึกทุกข์ใจขึ้นมาลองกลับมาดูใจมาสำรวจดูก็จะพบว่าเป็นเพราะใจเนี่ยมันไม่ยอมวางไม่ยอมปล่อยเรื่องที่ผ่านไปแล้วก็เก็บเอามาคิดบางอย่างยังไม่เกิดขึ้นเลยแต่ก็นึกปรุงแต่งล่วงหน้าใจที่ชอบจดจำหรือชอบปรุงแต่งมันก็เป็นที่มาของความทุกข์เปิดช่องให้ความทุกข์เข้ามาที่จริงถ้าเราถ้ามันจะคิดแต่รู้ทันนะมันก็ทำอะไรไม่ได้หรือถึงแม้จะเผลอคิดไปจนทั้งเกิดอารมณ์ขึ้นมาเกิดความทุกข์เกิดความโกรธเกิดความเกลียดขึ้นมาแต่มีสตินะมันก็จะช่วยดึงจิตออกมาจากอารมณ์นั้นถอนจิตออกมาจากอารมณ์นั้นความโกรธยังมีอยู่ความเกลียดยังมีอยู่แต่ว่าใจไม่ทุกข์แล้วเพราะว่าเห็นมันเห็นความโกรธความเกลียดเห็นความกลุ้มที่เกิดขึ้นและเห็นมันสักพักนะมันก็จะละลายหายไปเพราะว่ามันไม่มีที่ตั้งเพราะมันไม่มีเชื้อที่จะต่อเติมให้มันลุกไหม้อยู่อย่างต่อเนื่องถ้าเราเผลอเมื่อไหร่เผลอสติเมื่อไหร่นะใจมันก็จะปรุงอารม มือนกับเติมเชื้อเติมฟืนให้มันไหม้ตลอดเวลาแล้วใครที่เดือดร้อนนะก็ใจเราเนี่ยแหละแต่ถ้ามีสติเมื่อไหร่นะจิตมันจะออกมามาเห็นความโกรธมาเห็นความทุกข์พอเห็นปุ๊บนี่ความทุกข์ใจมันเบาลงไปเลยนะเห็นกับเป็นที่มันต่างกันมากส่วนใหญ่นี่พอใจไม่มีสตินะมันก็เลยเข้าไปเป็นผู้โกรธเป็นผู้เกลียดเป็นผู้ปวดเป็นผู้ทุกข์แต่ถ้าเรามีสตินะมันก็จะเห็นทุกข์แต่ไม่เป็นทุกข์เป็นทุกข์นี่ขาดทุนมากเลยนะมันทำให้ใจเศร้าหมองจิตตกต่ำแล้วก็อาจจะผลักชีวิตให้ไปในทางที่ตกต่ำยิ่งขึ้นไปหาเหล้าไปหาอบายมุขนะแต่ถ้าเห็นทุกข์นะเห็นความโกรธความเกลียดนี่ได้กำไรนะเพราะว่าจะเห็นธรรมตามมาได้ไม่ยากไอ้ความทุกข์ความโกรธความเกลียดมันก็จะสอนธรรมให้เราเห็นความจริงนะเห็นความไม่จีรังยั่งยืนของอารมณ์ต่างๆเห็นความเกิดดับเห็นความไม่เที่ยงของมันอันนี้แหละคือธรรมะนะที่ถ้าเราเห็นเมื่อไหร่นะได้กำไรอาจจะนึกขอบคุณคนที่ทำให้เราเคยทุกข์เคยที่คนที่ทำให้เราเสียอกเสียใจด้วยซ้ำนะอย่างมีผู้หญิงบางคนหนึ่งเนี่ยโดนน้ำกรดโดนผู้ชายเอาน้ำกรดสาดหน้าเพราะว่าผิดหวังที่เธอไม่รักต่อผู้หญิงคนนี้ก็สวยมากอายุ20กว่าก็เสียศูนย์ไปพักใหญ่นะเกือบจะฆ่าตัวตายแต่ก็ไม่ทำเพราะว่านึกถึงแม่แต่แล้วจากนั้น 3-4 ปีเนี่ยเธอก็กลับเหมือนกับชีวิตเนี่ยพลิกเปลี่ยนเป็นคนใหม่มีคนถามเธอว่าโกรธผู้ชายคนนั้นไหมที่สาดน้ำกรดใส่เธอเธอบอกไม่โกรธเลยพอเมื่อมาใคร่ครวญแล้วเนี่ยไอเหตุการณ์ครั้งนั้นมันทำให้มันมีประโยชน์กับเธอมากนะประโยชน์ข้อนคือมันทำให้เธอคิดเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นคือปล่อยวางได้เร็วทำให้เธอได้เห็นว่าเนี่ยสังขารนี่ร่างกายยังไงมันก็ต้องเสื่อมไปไม่ช้าก็เร็วแต่การที่มันเกิดขึ้นกับเธอเร็วคือเธอนี่หน้าตาเสียโฉมตาบอดแต่ว่ามันทำให้เธอปล่อยวางได้เร็วเจออะไรที่เจออะไรต่างจากนั้นนี่เธอก็ปล่อยวางได้ง่ายสายตาของผู้คนคำพูดของผู้คนที่พูดถึงเธอนี่ทีนี้เธอไม่รู้สึกอะไรละเพราะเธอปล่อยวางได้ก็ขนาดที่หนักกว่านั้นก็คือรูปโฉมหน้าตาเธอยังปล่อยวางได้นั่นเธอก็เห็นธรรมนะเห็นธรรมจากความทุกข์ที่เกิดขึ้นถ้าเราเวลาเจอทุกข์แล้วเราเห็นทุกข์นะเราก็จะได้ธรรมะนะจากอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นจากความทุกข์ที่เกิดขึ้นแต่คนเราเกี่ยวข้องกับทุกข์ไม่เป็นนะเพราะใจไม่มีสติมันก็เลยใคร่ครวญมันก็เลยคร่ำครวญเอาแต่คร่ำครวญนั่นแหละบางทีคร่ำครวญจนคิดสั้นนะทำร้ายตัวเองแต่ถ้าเรามีสตินะมันก็ทำให้เราได้ใคร่ครวญพอใคร่ครวญแล้วเนี่ยก็จะเห็นประโยชน์จากสิ่งที่เกิดขึ้นรวมทั้งเห็นทางออกจากทุกข์ด้วย หลายคนนะเวลาเจอปัญหาในชีวิตปัญหาในการทำงานเนี่ยเอาแต่กลุ้มเมื่อใดก็ตามที่เรากลุ้มเนี่ยให้รู้ว่าใจเราเผลอไปแล้วลองกลับมาตั้งสติให้ดีก็จะพบทางออกได้หรืออย่างน้อยเนี่ยพอมีสติแล้วเนี่ยก็จะไม่เสียเวลากลุ้มแล้วแต่ว่าจะหาทางแก้ถ้าปัญหานี้มันไม่ได้มีไว้กลุ้มนะปัญหามีไว้แก้ถ้าไม่มีสติเมื่อไหร่นะปัญหาก็กลายเป็นสิ่งที่ทำให้กลุ้มอกกลุ้มใจจมจ่อมอยู่ในความทุกข์แต่ถ้ามีสตินี่ก็จะไม่เสียเวลาไม่เสียอารมณ์ไปกับการกลุ้มใจแต่ว่าจะหันมาจะลุกขึ้นมาแก้มันเจอปัญหาแล้วกลุ้มนี่โง่นะแต่ถ้าเจอปัญหาแล้วแก้เนี่ยฉลาดฉลาดทั้งในแง่ที่ว่าไม่ปล่อยเวลาให้ล่วงเลยไปโดยเปล่าประโยชน์ฉลาดในแง่ที่ว่าไม่ปล่อยให้ปัญหามาเล่นงานแต่เราจัดการกับมันซะเลยและอาจจะฉลาดในแง่ที่ว่าได้ประโยชน์ได้เรียนรู้จากปัญหาปัญหาก็ทำให้คนฉลาดนะเด็กที่ทำการบ้านมากๆนี่ก็จะเป็นเด็กฉลาดได้ง่ายคนที่เจอปัญหาในชีวิตก็สามารถจะเป็นคนฉลาดได้ถ้าไม่หมดแต่กุ้มแต่ว่าพยายามหาทางแก้ถ้าไม่แก้ที่ตัวปัญหาก็แก้ที่ใจก็ได้มันแก้ได้ทั้งนั้นปัญหาบางอย่างนี่มันแก้ที่ตัวปัญหาไม่ได้เพราะว่ามันเป็นเช่นนั้นเองอย่างโรคบางโรคนี่หรือว่าความสูญเสียบางอย่างเช่นความตายของคนรักเราไม่สามารถที่จะฟื้นกลับมาได้โรคบางโรคนี่มันเยียวยาให้หายไม่ได้มีแต่ต้องปล่อยให้เป็นไปตามพัฒนาการของมันแต่ก็ยังแก้ได้คือแก้ที่ใจแก้ที่ใจไม่ให้ทุกข์ไปกับมันทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะยึดมั่นถือมั่นทุกข์เพราะไปยึดมั่นในยึดมั่นในตัวตนยึดมั่นอยากให้มันเที่ยงอยากให้มันเป็นสุขนะหรือยึดมั่นเพราะว่าหลงคิดว่ามันเป็นของเราไอ้พวกนี้แหละนะคือรากเหง้าของความทุกข์คืออวิชชาคือความหลงนั่นเองมันไม่ใช่ทุกข์เพราะไม่มีสติทุกข์เพราะเผลอคิดฟุ้งซ่านไปเท่านั้นนะแต่เบื้องลึกของมันก็คือไอ้นี่แหละไอ้ความยึดมั่นถือมั่นถ้าเราเจอทุกข์แล้วเราใคร่ครวญรู้ว่านี่คือสาเหตุนะนี่เป็นปัญหาที่ต้องแก้ต้องแก้ที่ใจปล่อยวางปล่อยวางทีแรกด้วยสติต่อมาก็ปล่อยวางเพราะมีปัญญาเห็นว่าไม่มีอะไรที่ยึดมั่นได้เลยที่จริงเพียงแค่มีสติมันก็ช่วยให้ปล่อยวางได้เยอะนะเช่นเวลาปวดเนี่ยเวลาปวดปวดกายเนี่ยถ้าไม่มีสติมันก็ปวดใจไปด้วยแต่ถ้ามีสติมันเห็นความปวดดึงจิตออกมาถอนจิตออกมาจากความปวดมันก็มีแต่กายเท่านั้นที่ปวดแต่ใจไม่ปวดด้วยยิ่งถ้ามีปัญญาเห็นเลยนะโอ้มันไม่มีเรามันมีแต่รูปกับนามไอ้ความรู้สึกว่าเราปวดมันก็จบหายไปมันมีแต่รูปที่ปวดหรือมันมีแต่ความปวดที่เกิดกับรูปที่อาศัยรูปนะแต่ว่านามหรือใจเนี่ยไม่ปวดตามไปด้วยอันนี้เราพอมีปัญญาเห็นมันก็วางความปวดที่เคยยึดว่าเป็นเราเป็นตัวเราที่ปวดนี่ถ้าเรามีสติมีปัญญารักษาใจนะให้ความทุกข์ใจนี้ก็เกิดขึ้นไม่ได้แต่ความทุกข์กาย ความสูญเสียมันเป็นสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นห้ามไม่ได้ในความหมายที่ว่าสักวันหนึ่งก็ต้องเกิดแต่ถ้าเราได้รู้เหตุตรงนี้แล้วเราก็มาเตรียมตัวเตรียมใจของเราเอาไว้ฝึกเพื่อจะให้มีสติเพื่อรักษาใจมีความรู้สึกตัวมีปัญญารวมทั้งมีความอย่างน้อยๆก็มีความอดทนมีความมีขันติอย่างที่พูดเมื่อวานมันก็ช่วยทำให้เราสามารถจะเผชิญหน้ากับความทุกข์ได้ไม่ใช่ปล่อยให้มันกระทำกับเรายังไงก็ได้ไม่ใช่ปล่อยให้มันผลักเราไปทางไหนก็ได้แต่เราจะเผชิญหน้ารับมือกับมันแล้วก็สามารถเปลี่ยนร้ายกลายเป็นดีนะเปลี่ยนทุกข์ให้กลายเป็นธรรมได้ชาวนี้ก็เพิ่งเท่านี้นะครับ